بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الرحمة محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكوام كيني كمام كيزي يا وإسلام دنياني نبيكوني، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما حديثي يتو يا أسبوه يتو يا ليو أليو يبارك يا الله، ni hadithi iliyopo katika sahihi Muslim pale aliposema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, sunfani min ahli an-nari lam arahuma rijal bi aydihim siyatun ka adnab al-baqar yadribuna biha an-nas wa nisa kasiyatin ariyatin ma'ilatin mumilat رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. أنا سيما صلى الله عليه وسلم، سمبول بيلي أو أين بيلي زوات وموتوني سجواونا زنجتيا. أنا سيما ني وات وموتوني صلى الله عليه وسلم، وكوانزا ني وانواك وميفا لكن وكووتي بمجا في شوفياو كما مفان ونولو زغمية، hawato ingia peponi wala hawato sikia harufu yake. Inasikika harufu yake kwa mwendo wa masafa ya katha wa katha, wa inna rihaha latu yadu mimasirati katha wa katha. Hawato sikia harufu yake inasikia, na harufu yake inasikilizika kwa mwendo wa katha na katha, kama alivyosema sallallahu alayhi wa sallam. Hadithi hii, ndugu zangu wa Islam, ina mafundisho mengi sana. Wamelalamika sana wanawake wema yanayotokea katika maharusi kutokana na kuvaliwa nguo za wazi, kwa kupatikana wanawake wanaonekana mili yao na mambo ya aibu ya kufedhehesha yanayotokea. Na maulama wangapi wanalitolia fatwa kali kali jambo hili kwa uharamu wake na kwa kuweka wazi jambo hilo. Ni jamii ngapi imekuwa wanafanya maasi juu ya maasi? Sababu ya kwanza ni kulihalalisha hili jambo. Zina, pombe na mengine mengi ameletwa na kutolikataza jambo hili ambalo limeshamiri katika jamii. Kwa wale wanaoruhusu wanawake wao au kusema kwamba inajuzu kwa sababu ya kadha na kadha na kadha, na kuwatoa wanawake umma wakiwa wamevaa, wakiwa hali wakiwa uchi, wamevaa bila nguo, wamevaa bila kuwa na stara, na wanawakubalia watoto wao wa kike kuvaa mavazi mabaya kama haya ya kufedhehesha, hawalijui jambo hili wala hawajui hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo inawalenga wao wanaovaa hivi, na inawalenga watoto wao wa kike vile vile, mabinti wao. Anasema sallallahu alaihi wasallam, sampuli mbili, aina mbili za watu wa motoni. Amka ewe mzazi, watu wa aina mbili wa motoni. Tena akataja sallallahu alayhi wasallam wanawake wamevaa lakini wako uchi. Ukiwaona wanavyoamini wao kwamba wamevaa, katika wakati ilikuwa hapo zamani nguo ya mita 6 ndio inamstiri, leo nusu mita sijui inamstiri namna gani. Wanawake wamevaa lakini wako uchi, vimejaa vichwa vyao kama mfano wa nundo za ngamia. Na hili jambo ni kama vile muujiza katika muujizati Nabi sallallahu alayhi wasallam. Kabla ya miaka 10 sana sana tulikuwa hatuoni manundu yanaonekana katika vichwa wanawake wengi katika umma, lakini leo angalia, kila mmoja kichwa chake kimejaa, utafikiri ana vichwa viwili au utafikiri amebeba sijui kitu gani katika kichwa chake. Nundu langamia, kama vile wasfu aliyotoa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, una sifa zile zile ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine, il'anuhunna fa innahunna mal'unat wala nini wa aina hii kwenu walishalaniwa. Na alama za lana waliopata ni pale mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema hawatu ingia peponi wala hawatopata harufu yake, kwani harufu yake inapatikana katika masira au mwendo wa kadha na kadha. Kwa hivyo lana ilichowapata, na lana ina maana ya kufukuzwa mbali na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, vile vile kutupa katika ghadhabu na adhabu zake subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi min ghadabillah. Mwogopeni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, enyi viongozi mlioghafilika, enyi wazazi mlioghafilika, na watu waogope sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mfalme wa falme wote ambaye ataidhibiti siku ya kiyama. Atawakamata hawa na wale ambao wanaolea watoto wao katika tabia mbaya mbovu kama hizi, na wataingia katika ghadhabu na adhabu za Allah, na wao wataulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwani kullu ra'in mas'ul 'an ra'iyati, kila mchunga ataulizwa kuhusu kile alichokichunga. Kwa hiyo atahadhari sana na ubaya wa jambo hili la kwanza, kuwaacha watoto wako au mke wako atoke nyumbani akiwa amevaa lakini yuko uchi, akitoka utafikiri anatangaza mwili wake mbele ya wasio kwa halali kuona. Binti wako unamkubali atoke akiwa makwapa wazi, vichwa wazi, vifua wazi, mapaja wazi, utamjibu nini Allah ewe mzazi? Utakuwa una uso gani wa kukabiliana na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama? Usiwe mkaidi ewe mwanadamu kupoteza amana uliopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukawa ni mwenye kulichoma ini lako au ukajitupa katika ghadhabu na adhabu za Allah, ukafanya uovu usio kwa mipaka, utarudi wapi? Utakwenda wapi? Utamjibu nini Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kwa hivyo napenda kuhusia nafsi yangu nikiwa ni mzazi, pamoja na kuhusia wazazi wote, walinde sana mavazi ya watoto wao, mavazi ya wanawake wa nyumba zao, ili wafike siku ya kiyama wakiwa mridhisha Mola wao Subhanahu wa Ta'ala. La pili, nakumbusha tu maasi yaliyotajwa katika hadithi ya asubuhi yetu ya leo iliyobarikiwa na Allah. La kwanza ni kutoka uchi katika manyumba, au kuvaa nguo zisizokuwa na stara, au kutoka na nguo ambazo zina mwacha mwanamke avutie na awaite wanaume au aite macho wanaume yote ya mwelekee yeye. Dhambi la pili, hili nundu lilionekana katika siku zetu za leo, na ambalo limekuwa limewafanya wanawake, hata kama ukimwona labda hana nywele kabisa, lakini utamkuta ana nundu, utafikiri amejaza nywele hadi ya juu, haziweki wapi. Tumuogope Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayo ni madhambi mawili ambayo Mtume kasema hawa watu wa aina hii hawatoingia peponi, hawana pepo wala hawaipati harufu yake. Tutahadhari. Nasema wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu yenu Rashid Ashukeri, mkono kwa mkono hadi peponi.